إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سونو بيندي بي ويسو بروم تيري بي ميغي دون بايو لو خيل لو اما ام سولو تي مو اديو سي نياتي تومبو يوي نياتي برينسيپ يوي نياتي تيوسان يوي nga xamni jambi bu duggé ci bir ba melam moy nek épreuve bi muy dajel. Borom téré bi don ca addu di wax nan ndiem mbir ya non la teddé sa bir bammel dinañ la ko laaj té bammel mom amut wuté ndax kullu nafsin dha'iqatul maut, bakkan bu né rek da nga mos dé waw, kon lolu mom do ko wuté. Xawma lan ngay wuté nak, xawma lan ngay wuté, lan ngay tardé, lan nga dul féké, mais dé mom doko wuté. Waw doko wuté sa yu waxtom joté rek day daldi exsi famu wara exsé ak namu wara exsé. Yalla ñu borom bi tabaaraku wa ta'ala defal sutura may ñu mujj gu rafet, may ñu bu ñuy faatu ñu faatu ci ngeurmandem, ñu faatu fekk ñi ngi faatu ci lo xamanteni ni lu neex yalla la. Ndax gis ngeen yeen ñu bari ndeysaan ñi ñi ngi faato ci kaw ay podium di way, Allahul musta'an, te ñoom ñako doon def xam nañ ni chaahan la ñi way, xam nañ ne way chaahan la de. Waaw ina peut-être yena fi son rek nan musique da aram ak ñom ñoko gëna xam ak ñu ko xam. Ha xam nga li la koy won moy demal bar ba nga xor le nombre de soulard ak le nombre de musiciens wan mo upp ki nan mo la gëna xam ni sangara dafa aram. Gis nga ki def lu bon mo la gëna xamni limuy def baxul, ki bokalé mo la gëna xamni bokalé gi muy def baxul, mais da nga gis mu koy layal li la fi mom bayyi won de. Gis nga mais xam na ni li dug njub mom xam nako waw dañ ko doone won ci sunu imam rek. Gis nga ma ngok ki deglu musique wala musicien bi aussi non dañ ci fexal sunu xol rek xam nañ ko ba ci ki def bida bida la de waye nak bida bu rafet la. Gis nga parce que mom japp na ni comme tuddu yalla la ci def da nan da ko da koy rafetal ci xelam ko ay bida bu rafet la. Ki def bida xam na ni bida lay def, ki bokalé xam na ni mi ngi bokalé, ki nan sangara xam na ni mi ngi nan sangara, musicien bi xam na ni limuy def musique dafa haram xam nako. Mais seulement le problème en est que tay musique buntu amu kom la buntu khalis la alegui nak lolou moy tentation bi ci nek. Gis nga ma ngok lolou moy système mondial bi actuellement tay dañuy jël mbir yi nga xamni ay mbir yu ñaaw la won yi nga xamni sharia dako téré wottandiku loko jam yi ñu jël yoyu def len ay métier wala jigen ñi jaay seen bop wuta luñ leen ko defal leen ko métier ngay dégg sax ñu ciy jouer ci mentalité xelu nit ñi naan le plus vieux métier du monde ñu ne mooy la prostitution. Est ce que gis nga ni ñu lay défalé lavage de cerveau tay actuellement ni dañ lay bombarder ak subhanallah dañ lay bombarder ak luy raxas sa yur gi di ci ginné lan di ci dindi humanisme nité di la wo ci geneen forme humanisme moy bi franc-maçon yi di wax té lolu moy perversion. Gis nga gañ ni dañu graw parce que côté bu nek nak côté bu nek par exemple da ngay gis ñu né dañuy indil Afrique aide bayib mais ñaata lañ jël ci Afrique matière première yi ñuy génné fi nak di yobbu té kenn dutine wala ñu ñëw né la dañ lay may ay produits dañuy may africain ay produits dañ leen di dimbali may leen parce que ñoom dañoo pauvre sen dëkk bi dafa pauvre sen continent bi dafa pauvre produits nak jaayuñu leen ko dañ leen koy may waye nak ndimbal na ca fekk loxol borom légui nak comme dañ leen koy may yene assurer sen bop le transport ak quelques formalités. Gis nga transport bob ak formalité bob boko calculer dana upp fouf ñeug produit bi soko doon jënd ni la monde bi di doxé ay mirage rek lañ tek sa kanam légui nak diko entretenir nak gis nga aussi créer ay manam ay fexé ba tek ay nit ci ay bëreb ñu yor walu loi ñu fexé ba loi yoy di sauvegarder ñom lolu ñu bëgg doxal. Est-ce que gis nga out ay acteurs yo xamanteni aussi ñom ñu nekk sur le terrain acteurs yoy ñu leen di rafetalal di leen publicitéel di leen jox image bu rafet nan lay gis nga bo xolé gis nga musicien bien dem na fe maye ay nangam kérok ma ngi dégg ñu nan ma xam ngeen légui Dakaru gis ngeen Dakaru légui du Dakaru kessé sax ba ci bir alle bi légui gis ngeen caméra yi ci mbéd yi amna kuma né woraguma nak mais dañ mako wax ñu né ben musicien moko maye quoi moko maye Afrique Allahu zat moko may Afrique quoi ben musicien né lañ musicien xawma lan la nono moko may Afrique moko may lolou lañ moko ko gis nga ya instant bi ñun liñu gëna soxla ay caméra wala éducation bu baax santé bu baax alimentation bu baax yoon yu baax caméra yoy tay buñ la waxon ben bu nek ñaata rek lay jar ak installation bi ak lamu andal gep rek nga dar loxo jëm gemiñ. Est ce que gis nga loxo jëm gemiñ mais nak dañ la la non ça va lutter contre l'insécurité contre nangam ak nangam mais insécurité lutter contre l'insécurité c'est à la base nit ñi buñ leen joxul éducation bu baax hein ñi ngi importer ay film gangster ay film banditisme ay film drogue ay nangam nangam dik ci yar xalé yi ba xalé yi magge ci après ñu ne dañuy out caméra pour lutter contre l'insécurité lan mo téré won ñu jangalon xalé yar leen film yoyu yu ñaaw yoyu ñu jël leen bloquer leen yobul leen balitma lan xol leen dekk bi fi daq jeu film Hollywood fu mu nek aux États-Unis moy dekk bi ëpp crime dans le monde mais amul 1 plus 1 égal 2 pourtant nenañ ay scientifique lañ science sans conscience n'est que ruine de l'âme gis nga mako donc wallahul musta'an lolu kon lu jara bayyi xel la ngok parenthèse bu jara bayyi xel la bu ko defé kon goor ge ma nga don insister bu baax ci jang biir yi ma ngok jang tombu yi pekko bu baax waye mu ne bul yam rek ci jang ga de waye fas ko nga gem ko nga diina wo ko diko waxe diko doxé mu ne sa xol bi gis nga li moy liñu wara duggal ci xol mais tay da ngay deg ñu naan la jëlal diiw duggal ko sa xol nga deg ñu naan diiw ci xol dara fayiko diiw ci xol dara fayiko minde fi ne yeb ci ñi ñu wara bëgg ñep ndax amna ku fi mëna jago catégorie gu mel noon te yonnante bi alayhi salatu wassalam nekk fi damay laaj loolu ndax mbindee fi fi ne ñi yàlla bind ñëpp am na ku fi mën a jagoo lu mel noonu particularité bu noonu moom ci xol dara fayu ko te yonent bi nekk fi alayhi salaatu wasalaam. Am na wax yoo xam ne tuutal yonent bi la. Nañuy seetantal li ñuy wax. Pas-pas bii lañu jëlloo fasloo ñu ko sunu xol. Waaw diw boo ko fasee sa xol doo dugg sa bàmmeel ñu ne la diw. Déedéet. Donte léegi gis nga fiñ mujjee foofu lañ mujjee bañ ne nit ñi diw ci xol ba nit ñi jël diw ci xol ñu naan leen léegi nag boo duggee bàmmeel ñu ne diw lañ lay laaj. Sénégal moom tànn na ñaari nit ñi ñuy laaj ci biir bàmmeel. Xanaa loolu moom laaju waa Sénégal la. Li waajo waxoon girbani Sénégal. Allahul musta'an wa ilayhi tuqlan. Ah xanaa loolu moom mooy laaj bi nga xamante ni waa Sénégal rek lañ koy laaj particulièrement. Ne leen diw ak diw. Ya salaam. Mu ne walaa yag fi taallum faqat kon nag jàng ko képp teg nële rek doyul. Kon gis nga danga koo war a jàng d' abord. Bal na taallamuha wa natakiduha dañ koy jàng ba pare fas ko ci biir xol yi. Wa nu'min biha ñu gëm ko. Wa na'mal biha ñu koy jëfe maa dumna ala qayd al xayaat fiik ñi ngi dund. Kon gis nga nii nga ko war a appliqué jàng bi fas ci xol gëm ko jëfe ko sa dund yëpp. Waaw sa dund yëpp tegu ci logique lan allahu rabbi wal islaamu diini wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyi mu tegu ci logique bi tegu ci paramètre bi tegu ci principe yi mu ne la alla allah an yuthabitana inda su'al fi lqabr lii kat buñ ko defee ngir kat ñu yaakaar nag sunu borom mu daal dañuy dëgëral buñ ñuy laaj ca biir bàmmeel. Xam nga rek ci mbiru àdduna yi rek mbiru caaxaan yi buñ nekkee ab zoor la zoor boobu lu mu aay day ñëw entraînement wala déet day ñëw entraînement di dund li joor yi di dund. Bu ñëwul entraînement est ce que dinañ ko war a regroupement est ce que dinañ ko boole ci liste bi nga xamante ni ñoom ñoo war a football match yi war a ñëw duñ ko ci boole. Ak lu mu aay ak lu mu mën fu bal est ce que gis nga waaw mbir yaa ngi nii yow jàngoo ko appliqué koo ko sa dund jëfewoo ko gëmoo ko fasoo ko nga yaakaar ne da ngay tontu bés keroog noonu lay yombee haha la adri mu ne yaqulu llahu taala sunu borom bu kawee bi ma ngay wax naan yuthabitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lxayaati ddunya wa fi laxira wa yudillu llahu ddalimin wa yafalu llahu ma yasha gis nga ko mu nga nekk ibrahim surat ibrahim mu ne sunu borom mooy ki nga xamante ni nii moom mooy dëgëral ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ko gëm yuthabitu llahu alladina amanu kon il faut ngëm gi nekk fi te ngëm googu mënta taxaw lu dul bitaallum ilmu mooy jiitu iman ñëw xam-xam jàng xam li ngay gëm da nga koo war a xam li ngay gëm da nga koo war a xam mais yow nga ne waaw man di gëm naa islam gëm naa yàlla gëm naa yonant bi te xamoo lan mooy principe bu gëm yàlla xamoo lan mooy principe bu gëm yonant bi xamoo lan mooy principe bu gëm islam kon gëm bi nga gëm yàlla gëm bi nga gëm yonant bi gëm bi nga gëm islam ci yan principe la tegu ci yan ci oo ko fondé ci lan nga ko bâtir sa croyance ci lan nga ko bâtir ci lan gis nga fiñ toll nii ngëmug wax gii moo fi nekk moo fi nekk ba léegi jàngale guñ nit ñi liñ war a gëm ngëm yàlla mooy lan gëm islaam mooy lan gëm yonent bi mooy lan ba léegi jàngale guñ ko nit ñi yuthabitu llahu alladina amanu waxul alladina qaalu yàlla mooy dëgëral ñi nga xam ne dañoo wax déedéet dane ñi gëm ngoog bil qawli thabit ci kaddu ak wax gi nga xamante ni nii mooy wax gu dëgër gu sax gi fi lxayaati dunya ci àdduna gii wa fi laxira ak ca àlaxira wa yudillu llahu ddalimin sa borom mooy sànk tooñkat yi ña nga xam ni nag ñoom ay tooñkat lañ te tooñ bi ci jiitu mooy ñiy tooñ seen borom buñ nee tooñ rek bul yaakaar ne mooy ngoroom mu di ci mbenn mi rek tooñ ko dafa am fum commencé togn sa borom mo jitu di nga gis ko xamni dana man dama jambouré man duma togn kenn te fekk mi ngi dëkk ci bokalé alcorane lan la wax ci bokalé inna shirka la zulmun azim bokalé togn wu reey la kon yaangi togn yaangi togn de ma ngok kan ngay togn sa borom ngay togn muna wa yaf'alu Allahu ma yasha sa borom moy ki nga xamni moy def luko sop Cheikh Abdourahmane bin Nasir bin Saadi ci tafsiram muné suru borom ma ngay xibaare ne mom moy def ñel ay jaamam akuk degeural manam may len ak sax ak sabat jaamam yan al mu'minin ñiko gem ñi nga xamanteni qamu bima alayhim min al iman al qalbi at tam allazi yastalzim a'malul jawarih moy ñi nga xamanteni ni dañoo taxawé ca la leen war ci ngëm gi nga xamni moy ngëmuk xol gu mat kon du ngëmu cikiñ cakañ du ngëmu hypocrite dedet ngëmuk xol gu mat mune ngëm goge nga xamni da fay lambo jëfé ci cër yi manam lamiñ ak yenen cër yi kon ki naan gëmna té du julli gëmul ki ne gëmna té du julli gëmul mangok mune ñoñe nga xamni nak seen ngëm dafa wër té sax suñu borom mo leen di defal as-sabat akuk sax fil hayati dunya ti dunduk aduna gi suñu borom da leen defal akuk sax gis nga ay leunt bu ñëwé suñu borom defal leen njub tek leen ci yaqin mais amna ci nit ñi ñoo xamni gis nga fu leunt ñëw rek ñu jël gis nga fu ambiguïté ñëw rek ñu épouser ko non pourtant peut-être mën na am fo len di fekk toujours yaang len di fekk ci ay ambiguïté ñi ngi bayyi li nga xamanteni ni mi ngi leer nañ ñu wacc ko fi du dugg ci ay ambiguïté gis nga suñu borom nak mom jaamam yi yiko gëm mom da len di mussel ci lool kon bayyi xel bu baax sa bop del nat sa bop ci alcorane mangok mune bu ko defé kazalika banexiya bu diké suñu borom mo len di may ak lan fulay doguté ci won gannaaw banexiya amna ño xam gis nga banex bu téggo rek ñu daldi daanu seen ngeuma woyof ñi daanu ci leunt yi seen ngeuma woyof ñi daanu ci top ci banex yi seen ngeuma woyof mais amna jaamu yalla yo xamanteni ni suñu borom mo len di deugëralal leunt ya bu taxawé suñu borom may len yaqeen banex ya bu taxawé suñu borom may len gindiku may len yaqeen ñu jall dem duñu jeng ci ñaar yoyu duñ ci daanu mune ndax lan ndax ñom kat jital buñ jital bëgg borom bi tabaaraku wa ta'ala ci seen bëggi bakken seen banexi bakken dañu jital bëgg yalla ci kaw lolu ma ngok seen xelum bop dañu jital leeru alquran ci kaw seen xelum bop gis nga ko mais toujours borom ambiguïté yi moy ñi nga xamni dañuy jital seen xel toujours rek seen xel lañuy natte mbir ñi daanu tamit ci nga xamanteni moy tiaxan gi moy ñi jital seen bëgg bop gis nga mangok seen pulsion yi nga xamni moy pulsion bëgg mom lañuy jital bu ko defé nak iblis mom yor na ñaar yo xamni ci lay lonké gañi muy leunt yi ak banex yi tiaxan yi waaw bu ko defé day xol bi la convenir rek mu dali lay dikke ci bobu mango dali lay daniel wal iyaazu billah yalla nci borom bi tabaarak wa ta'ala musal dafa melni dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh